taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ponawia apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. Dziś w Polsce potwierdzono rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. To jest związane z tym, że niestety zapomnieliśmy już o tym, że w dalszym ciągu w Polsce jest koronawirus. Uwaga kierowcy, po karambolu są utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Po trwającym kilka lat sporze prawnym w Brukseli powstało tak zwane okno życia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1002 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To rekordowy dobowy przyrost. Od wczoraj zmarło 12 osób, a po zakażeniu wyzdrowiało prawie 550 osób. Tak najnowsze statystyki ocenił wiceszef resortu Waldemar Kraska w rozmowie z TVP Info. To jest związane z tym, że niestety zapomnieliśmy już o tym, że w dalszym ciągu w Polsce jest koronawirus, że w dalszym ciągu powinniśmy przestrzegać tych trzech podstawowych, najprostszych, ale także najbardziej skutecznych zasad. Mówimy tu o dystansie, o maseczce, o środkach do dezynfekcji. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono w województwie mazowieckim. 149, ponad 120 zakażeń z kolei potwierdzono w województwie lubelskim. Teraz w tym serwisie wracamy do tematu nowych przepisów zwiększających ochronę zwierząt. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że regulacje w tej sprawie są niezbędne. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Polityk przypomniał, że uchwalony przez Sejm projekt PiSu zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego. Tu chodzi o pewien cywilizacyjny stosunek do zwierząt. Chodzi o kwestie natury moralnej i pewne stałe, które są dla nas istotne i warto przede wszystkim o tym mówić. Bardzo się cieszę, że posłowie Platformy poparli tę ustawę. Jeśli chodzi o notyfikację, pani marszałek Witek rozpoczęła procedurę notyfikacyjną, to w żaden sposób nie wstrzymuje prac parlamentu. Trzecia sprawa, rekompensaty w tej ustawie są wpisane. Ustawę poparła zdecydowana większość klubu Koalicji Obywatelskiej. Teraz projekt trafi do Senatu. Rzecznik PO Jan Grabiec podkreślił, że jego partia będzie chciała wprowadzić w Izbie Wyższej pewne poprawki. Mimo wstępnych deklaracji ze strony prezesa Kaczyńskiego, niektóre zapisy są na tyle nieprecyzyjne, że tej ochrony w praktyce nie ma. Chociażby te przysłowiowe łańcuchy niestety nie w pełni zostały wyeliminowane, zastąpione linkami. To też trzeba doprecyzować w Senacie niewątpliwie, żeby tę ochronę skutecznie zwiększyć. Zdaniem wicemarszałka Sejmu z Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15 Piotra Zgorzelskiego zaakceptowane przez sejmową większość przepisy są antyrolnicze. Dla nas nie ma żadnej wątpliwości, że jest to realizowanie zlecenia jakiegoś lobby, które ma na celu podcięcie gardła polskiemu rolnictwu. Nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś jest zwyrodnialcem i krzywdzi albo znęca się nad zwierzętami, to niech idzie do więzienia, ale nie godzimy się na to, że można zamykać gospodarstwa i przedsiębiorstwa. Powinny być odszkodowania, okres wydłużony na przebranżowienie się, na zamortyzowanie biznesu. Nowelizację przepisów o ochronie zwierząt poparło w Sejmie 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 się wstrzymało. Teraz ważna informacja dla kierowców. 4 osoby zostały ranne w wyniku karambolu na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłami Sługocin i Modła. Doszło tam do zderzenia 3 ciężarówek, 1 busa oraz 2 aut osobowych. Z powodu wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy, wyznaczono objazdy. Według policji utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Po prawie 3-letniej batalii sądowej w Brukseli powstało pierwsze okno życia i drugie w Belgii, gdzie matka anonimowo może zostawić dziecko. Walczyła o to jedna z organizacji wspierająca potrzebujących, Beata Pomecka. Okno życia miało być otwarte w Brukseli już 3 lata temu, ale wtedy zgody nie wydał burmistrz jednej z brukselskich gmin z partii socjalistycznej, który mówił, że to powrót do praktyk średniowiecznych. Organizacja wniosła więc skargę do sądu. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił decyzję ówczesnego burmistrza. Drugie w Belgii okno życia powstało w gminie Ewer, a pierwsze w Antwerpii 20 lat temu. Od tego czasu zostawiono w nim 18 dzieci. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

new baby when I was taking my pantyhose out of their egg this evening. I thought, I'm gonna find that man that is the right shade of bottle tan. A man that smells like cocoa butter and cash. Take me any way you like it. In front of the fireplace, in front of your yacht, in front of my parents. I don't give a damn, baby, just take me. Hey, Season Sisters, a z nami już pierwszy dziś w trójkofilmowo gość, no wprawdzie nie osobiście, bo jest chyba dosyć daleko ode mnie, ale za pośrednictwem telefonu, halo, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy, jest już z nami zapowiadany wcześniej Marek Lechki, autor filmu Interior, ale zanim o premierze tego tygodnia, no to zauważyłbym, że właściwie dekada mija, Marku, od twojego absolutnie obsypanego nagrodami filmu fabularnego Interior. To dosyć długo kazałeś nam czekać na ten kolejny, chociaż chyba nie próżnowałeś. Tak, to znaczy, no oczywiście starałem się coś w międzyczasie pisać, składać, robić, że tak powiem, w warstwie fabularnej, ale to z różnym skutkiem. No niestety tak to jest, że w przypadku kina autorskiego taki proces może się wydłużyć. W międzyczasie no musiałem też zarabiać na życie i robiłem seriale, na przykład Plebanie. Z Plebanii potem trafiłem do trochę bardziej ambitnych rzeczy, bo zrobiłem serial Bez tajemnic oraz Pakt. To było też dla mnie nowe doświadczenie. No właśnie, bardzo, sporo bardzo tej fajne działalności telewizyjnej w międzyczasie tak zwanym. Tak? Dokładnie, dokładnie. No niestety robiąc kino autorskie ciężko po prostu się utrzymać, mówiąc krótko, i trzeba szukać po prostu jakiegoś zajęcia alternatywnego, a akurat ja miałem to szczęście, że pracowałem przy rzeczach fajnych i ambitnych. No właśnie, bez wątpienia jesteś reprezentantem kina autorskiego, kina artystycznego i tak jest też z twoim kolejnym filmem, premiera kinowa wczoraj. Również jesteś autorem scenariusza Interior, chociaż też warto przypomnieć, że właściwie to już prawie rok mija od tego, jak film zaczął jednak swoje życie, bo chyba ta polska, no powiedzmy może nawet światowa premiera miała miejsce właśnie już prawie rok temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czy dobrze myślę? Tak, tak, tak, to prawda, tak było. Niestety, no to, co się zdarzyło, zaskoczyło wszystkich. Trochę mieliśmy kłopotów, żeby ten film zaprezentować gdzieś na jakichś festiwalach. Wiele festiwali się nie odbyło. Część miało jakieś okrojone, że tak powiem, okrojoną reprezentację. No i tak to wyglądało. Potem też był problem ze znalezieniem dystrybutora. Na szczęście udało się tego dystrybutora znaleźć. No to był trudny czas. No to wiemy, tak, jak u wszystkich, że zawieszenia. Tak, pandemia zatrzymała premiery, zatrzymała też różne produkcje, no ale oto jest Interior. No to teraz najpierw pytanie do ciebie jako scenarzysty. Skąd ta historia? Bo to właściwie opowieść o dwójce bohaterów, jest Maciek i jest Magda i nie od razu spotykają się w tej historii. Właściwie śledzimy osobno dość długo ich poczynania, ich życie i właściwie walkę zmagania się z życiem. Skąd ta właśnie historia, skąd ci bohaterowie? Z życia czy z fantazji autora? To jest tak, że to jest właściwie miks, to znaczy ja pewne rzeczy wymyśliłem, a potem zacząłem to sprawdzać po prostu w internecie, czy coś takiego miało miejsce. Okazało się, że większość rzeczy miało swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na przykład wątek, taki bardzo ważny wątek właśnie, główny męski bohater zabiera swojemu szefowi auto, ponieważ ten nie chce mu wypłacić należnych mu środków. Okazało się, że taka historia była, z tym, że tam wyglądało to w ten sposób, że człowiek, który zabrał to auto, zabarykadował się w mieszkaniu, a samochód gdzieś ukrył. Także no taki mocny obraz. Potem zacząłem czytać o rzeczach pod tytułem ustawiony przetarg, powiedzmy, w Urzędzie Miasta, no to wyskoczyła mi cała lista takich zdarzeń. Także to są takie, że tak powiem, dwa zdarzenia, na których się zasadza cała historia. Poprzez nie właśnie poznajemy dwójkę głównych bohaterów właściwie, a ta sytuacja z samochodem, no taka, no nawet bym powiedział nieco komediowa w tym dramacie, jakim jest bez wątpienia interior, to właściwie punkt wyjścia, prawda, całej historii. Zgadza się, to znaczy właściwie to, jak sobie przypominam, to było chyba w ogóle pierwszy taki impuls do napisania tej historii, czyli jest bohater, który zabiera ten samochód i z tym samochodem jedzie w kraj, który ma jakieś bolączki swoje. To wiadomo, żyjemy w demokracji, która ma swoje zalety i wady, na pewno jest lepiej niż było kiedyś, ale też są pewne wady, o których no, staram się jakoś opowiadać. Jeśli je zauważam, to o nich mówię. No tutaj właśnie już w rozmowie pojawiły się takie wątki dotyczące na przykład przetargów, prawda, czy jakichś nieuczciwych zachowań, które obserwuje bohaterka filmu. No ale to mogłoby niektórym sugerować, że jest to film publicystyczny, taki dotyczący jak najbardziej realnych wydarzeń z naszej codzienności, na przynajmniej takich osób, które się stykają z podobnymi sytuacjami, a jednak trzymamy się tego, że to jest tylko pretekst do jakiejś właśnie artystycznej wypowiedzi przecież. Tak, zgadza się. To znaczy tutaj w tym filmie starałem się przenieść akcenty z takiej warstwy publicystycznej raczej w stronę przeżycia bohaterów i tego, jak oni się w tym czują, jak się odnajdują. Absolutnie nie ma tam żadnych odpowiedzi, raczej jeśli już to są stawiane jakieś pytania. Nie chciałem robić filmu dydaktycznego, bo nie mam żadnych odpowiedzi. Po prostu mogę tylko, nie wiem, zadać sobie to pytanie i zapytać, co ewentualnie można zrobić ze swoim życiem, żeby po prostu no, nie dać się porwać temu mainstreamowemu nurtowi po prostu. No to teraz pytanie do reżysera, bo oczywiście jeżeli pamiętamy twój poprzedni film Erratum, no to też pamiętamy absolutnie znakomitą rolę Tomasza Kota. Choćby z tego powodu łatwo uświadomić sobie, jak jednak ważna jest dla ciebie obsada tych głównych ról. No tutaj masz dwójkę bohaterów i w tych rolach Piotr Żurawski, Magdalena Popławska. Czy to był taki wybór od początku, czy już, nie wiem, może na etapie scenariusza myślałeś o tych konkretnych aktorach, jak to było? No właśnie w przypadku Magdy tak. Od początku myślałem, że to będzie Magda. No, oczywiście jeszcze potrzebna była zgoda aktorki, ale no Magda przeczytała scenariusz i zgodziła się natychmiast, także bardzo się ucieszyłem. Myśmy się poznali wcześniej przy okazji serialu Bez Tajemnic. Tam Magda zagrała też bardzo ciekawą rolę dziewczyny z Borderline. I tam po prostu poznałem jej możliwości, jej ogromną wrażliwość, takie bardzo dynamiczne granie od jakiegoś po prostu minimalizmu nagle do czegoś bardzo przyjmującego, także Także tak, natomiast jeśli chodzi o męską rolę, to tutaj no, wymarzyłem sobie innego aktora, ale w toku prób okazało się, że potrzebujemy innej energii do tej roli i pojawił się akurat Piotr Żurawski, który jak gdyby pokazał trochę inny wymiar tej postaci. To mnie jakoś urzekło, a jeszcze trzeba dodać, że Piotr jest bardzo utalentowanym aktorem i wydaje mi się, że w ogóle jego zadanie w tym filmie jest trudniejsze, ponieważ w wątku Magdy jest dużo interakcji, dużo dialogów, a Piotr musiał niestety jakby bardzo wiele grać po prostu twarzą. No to jak jesteśmy przy aktorach, to jeszcze warto dodać, że poza tym mnóstwo ról drugoplanowych, mnóstwo epizodów, ale tutaj też można zauważyć wiele znanych twarzy, wiele znanych nazwisk, także chyba nawet do tych najmniejszych zadań bardzo starannie dobierałeś ekipę. Zgadza się. Zawsze to jest tak, że staramy się robić próby, bo to jest tak, że możemy sobie wymarzyć jakiegoś aktora, ale okazuje się, że on jest po prostu akurat nie w takim momencie swojego życia, że to nie jest to. Kilka razy tak było, że kogoś sobie wymyśliłem, na próbach się okazywało, że zupełnie to nie jest ta energia, także no cenię sobie próby, ale tylko na etapie jak gdyby wyboru obsady. Potem już, jak już ta obsada jest skompletowana, to już raczej uciekam od prób, staram się, żeby ta energia, żeby to się działo na żywo, tak jakby tu i teraz na planie zdjęciowym. Dosyć długo czekałeś na tę oficjalną premierę filmu, tak jak wspominaliśmy wcześniej, oczywiście pandemia tutaj namieszała. Powiedz, czy to jest twoim zdaniem właśnie dobry moment, że interior trafia właśnie w taki punkt jak teraz, dzisiaj, we wrześniu tego roku? Właśnie tak, no oczywiście wiadomo, że zawsze jak się zrobi film, to raczej chce się szybko wprowadzić ten film do kin. Tutaj z racji tego, że jest to kino autorskie, to może było nam trudniej, ale stało się dobrze, ponieważ wydaje mi się, że tak zresztą taki mam zresztą odzew od widzów, że ten film jakby zyskał dodatkowy walor, ponieważ nie będę tutaj zdradzał, ale w filmie też się dzieją rzeczy, które jakoś nawiązują do tego, co się stało. Także on zyskał, paradoksalnie jakby zyskał na tym, co się stało i wydaje mi się, że jego wymowa jest przez to silniejsza. No właśnie dlatego też o to zapytałem, bo można uznać, oczywiście film przecież był realizowany dużo, dużo wcześniej, że nawet można zauważyć w nim jakiś taki walor profetyczny. Zgadza się. Coś w tej wizji artystycznej twojej jest takiego. Zgadza się. No tak to się poukładało. Nie wiem, no wydaje mi się, że w jakiś sposób no coś spłynęło na autora, tak? To co się stało, jak to się stało, to nie mam pojęcia. Zapraszamy więc Interior już od wczoraj w naszych kinach, a powiedz mi jeszcze, co teraz zajmuje twoją głowę? Czy kolejne scenariusze gotowe, czy może już nawet jakieś plany realizacyjne? Tak, przez ostatnie półtora roku pracowaliśmy nad scenariuszem, tym razem historia dziejąca się w czasie wojny i staramy się o dofinansowanie. Ciągle jeszcze ten scenariusz jest dopracowywany, miejmy nadzieję, że uda się znaleźć finansowanie. I że wydarzy się to szybciej niż ostatnio w wypadku tej wspomnianej dekady, tak? Dokładnie tak. No to dziękuję bardzo i zapraszamy na Interior. Serdecznie dziękuję. Był z nami Marek Lechki, autor filmu, autor scenariusza i reżyser filmu Interior. No a w kolejny temat, w temat drugiej polskiej premiery tego tygodnia, wprowadzi nas Kazik. Sprawiedliwość, jak to mówię. wschodnie z próbką. Teraz ci głowę utną kata, topór. Przełamałeś jej opór, kara żywa i zawsze sprawiedliwa. Koniec sprawy. Jesteś winny, jesteś winny, jesteś winny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Lata płyną, godzina za godziną, ludzie prości, o święta naiwności. Taki byłeś, ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny. Jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? W piosence Kazika już pojawia się tytuł filmu, który również od wczoraj możemy oglądać w naszych kinach. To debiut, reżyserski debiut fabularny Jana Holoubka. 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Film oczywiście oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi w zasadzie żyła cała Polska. Twórcy, przywołując historię o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia, podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na ciągle nurtujące wszystkich pytanie, jak to w ogóle mogło się zdarzyć. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Trojan, Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różdżka czy Bartosz Bielenia. A z reżyserem filmu Janem Holoubkiem i nieco później twórcą głównej roli Piotrem Trojanem rozmawia Michał Piwko. Pan Tomasz Komenda powiedział, że ma do państwa, do twórców tego filmu pełne zaufanie. Ufa, że to, co zobaczy na ekranie, w pełni odda prawdę tamtych wydarzeń. Tworzenie filmu to zawsze pewna sztuka kompromisu. Nie da się opowiedzieć o wszystkich płaszczyznach tej historii, nie da się poruszyć wszystkich wątków. Jak dużym wyzwaniem było dla pana zbudowanie tej prawdy na ekranie? No bardzo dużym właśnie w tym kontekście, o którym pan mówi. Ta historia jest niesłychanie pojemna. Wydarzyła się na przestrzeni ponad 20 lat, więc opowiedzenie jej w dwugodzinnym filmie jest bardzo trudne. Myśmy się musieli zdecydować na jakąś selekcję tematów, naszym zdaniem najistotniejszych. Było to zadanie trudne, ale też wydaje nam się, że się udało. Mam wrażenie, że ten film to przede wszystkim historia o więzi, o emocjach. Ta relacja matki i syna jest takim głównym filarem, na którym opiera się cała fabuła filmu. powiedzmy o rolach głównych. To niezwykłe wyzwanie aktorskie dla pani Agaty Kuleszy i dla pana Piotra Trojana. Te nazwiska były w pana głowie już na samym początku myślenia o tym filmie? Nie, absolutnie nie. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu Piotra, dopóki nie zobaczyłem jego tak zwanego self-tape'u. To jest taki etap castingów, kiedy aktorzy sami się nagrywają na telefony w domach. Taki wstępny etap, po którym się zaprasza już jakąś tam grupę na castingi i jak zobaczyłem self-tape Piotra, to wypadłem z butów. Od tego momentu już czułem, że to jest on. Agata Kulesza też pojawiła się troszeczkę później. Dopiero jak spotkaliśmy tych aktorów razem i zobaczyliśmy, że ten, nazwijmy to, związek emocjonalny działa i to od razu, dopiero wtedy mogliśmy podjąć taką decyzję wszyscy wspólnie, razem też z nimi, że to jest to. Myśli pan, że dla prawdziwych bohaterów tych wydarzeń ten film może być pewnego rodzaju, no nie chcę nadużywać słów takich jak terapia, ale pewnego rodzaju oczyszczeniem? Bardzo bym chciał, żeby chociaż w jakimkolwiek minimalnym stopniu był zadośćuczynieniem za te wszystkie krzywdy, które spotkały Tomka i jego rodzinę i żeby były jakąś formą hołdu dla odwagi i pięknej prawdy, którą mają w sobie zarówno Tomek i jego rodzina, jak i także Remigiusz Korek, policjant, który go uratował i prokuratorzy Tomankiewicz i Sobieski, że będzie to jakaś forma mikronagrody za ich niesamowite poświęcenie i odwagę. W roli głównej w filmie Jana Holoubka wystąpił Piotr Trojan, wcielając się w tytułową postać Tomasza Komendy. Janek Holubek na samym wstępie powiedział mi, że nie jest moim zadaniem naśladowanie Tomka gestów, ruchów, a bardziej postawienie się w tej sytuacji. Jednak ja bardzo wiele materiałów oglądałem o Tomku, spotkałem się też z Tomkiem wcześniej, dlatego dużo rzeczy naturalnie przeszło i rezonowało we mnie. Mogłem tylko stawiać siebie w tych sytuacjach, ale ja miałem bardzo świetnych partnerów, Agatę Kuleszę, Jana Frycza czy Andrzeja Konopkę. Oni po prostu tak rozmawiają, że kiedy się wchodzi z nimi w tą rozmowę, kiedy się z nimi dialoguje, to się uzyskuje ten piękny efekt, którego wszyscy wyczekują w kinie. Potem był też Janek, który zawsze patrzył w monitorach. Miałem bezpieczeństwo z każdej strony produkcyjnej, więc wiedziałem, że mogę się poświęcić tylko i wyłącznie temu. 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, film już w naszych kinach, a z odtwórcą roli tytułowej Piotrem Trojanem i wcześniej z reżyserem filmu Janem Holoubkiem rozmawiał Michał Piwko. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No, trzeba przyznać, że to był naprawdę niezwykłe wakacje, niezwykłe lato. Ciągle właściwie trwa, bo to być może nie koniec tej dobrej pasy dla Bartosza Kruchlika. Niedawno, bo w sierpniu otrzymał aż dwie nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monterrey, to w Meksyku, za w kategorii najlepszy pełnometrażowy film zagraniczny, no i też tam otrzymał nagrodę publiczności, także Supernowa to jest ten film, który podoba się w świecie i to nie pierwszy na to dowód, ale poza tym mnóstwo, naprawdę w sierpniu, we wrześniu, no i jak mówię, ta dobra pasa trwa, bo może to ciągle nie koniec. Trwa też przecież krakowski festiwal Off Camera, gdzie Supernowa jest również w konkursie. Mnóstwo nagród, wyróżnień, no i wiele Grand Prix. Dziś trójkowo filmowo, za kilka minut spotkanie z Bartoszem Kruchlikiem, autorem Supernowej. No to może sięgnijmy teraz po muzykę z filmu Baby Driver, Barry White. My baby, keep on. I swear. forever, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you through. I've got to keep you pleased in every way I can. Gonna give you all of me, as much as you can stand. Make love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I've found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I've prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want. Girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. You've given me much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I found what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo filmowo dziś ze mną Bartosz Kruchlik. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser filmowy. Zawsze miło się z tobą spotkać, ale teraz mam szczególny ku temu powód. Właściwie twoje nazwisko w ostatnich tygodniach ciągle w rozmaitych doniesieniach medialnych pojawiało się, no i oczywiście w bardzo miłych dla ciebie kontekstach, nie da się ukryć. No to prawda, ku mojemu zdziwieniu film cały czas żyje, no bo po pierwsze nie jest to największa produkcja, po drugie ma już okrągły rok od no premiery. No właśnie, to jest, dodajmy, twój debiut w pełnometrażowej fabule. Mamy na myśli oczywiście film Supernowa. No to zanim o tym, co ostatnio, to tylko szybciutko przypomnijmy, no właśnie, mniej więcej rok temu zaczęła się droga tego filmu, przerwana, jak się domyślam, na kilka miesięcy przez pandemię, no ale właściwie zaczęło się już sukcesami. To zaczęło się w Gdyni, tak? Mieliśmy to szczęście, że nie dość, że premiera odbyła się na najważniejszym polskim, największym polskim festiwalu, legendarnym i tak dalej, to jeszcze zwieńczono nagrodą za debiut. Czyli na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie, tak? Tak jest. Nagroda za debiut. No później odbyła się międzynarodowa premiera w Tallinie, też festiwalowa, a zaraz potem, dosłownie chyba jeszcze w tym samym tygodniu, wyszliśmy do kin. Więc no, dla debiutanta spełnienie marzeń, prawda? Nie dość, że gdzieś tam festiwalowo udało się zaistnieć, to jeszcze zwykli widzowie w każdym mieście mogli ten film zobaczyć. Trójka patronowa premierze filmu Supernowa. No i potem naprawdę ten sukces trwał dalej. Przerwany, jak wspomniałem, pandemią, ale oto ciąg dalszy nastąpił całkiem niedawno. Ja policzyłem, że do tej pory ty i film zebrałeś właściwie już około 20 nagród, wyróżnień, nominacji. No to dzięki, że mówisz, bo ja nie liczyłem. Powiedzmy o tych ostatnich, bo latem, całkiem niedawno, najpierw festiwal w Sopocie, czyli Sopot Film Festival. pierwszy. Nagroda. Pierwszy na żywo. No to bardzo cieszy, bo w końcu mogłem rzeczywiście po tych miesiącach od marca, no bo wszystkich nas zamknęli przez tę pandemię w domach. No i jak filmowiec siedzi w domu, a ma skończony film, który może gdzieś być pokazywany, no to trochę to nie jest dla niego, dla jego psychiki najlepsze, no bo no chciałoby się, prawda, jeździć, pokazywać, rozmawiać, wymieniać się i tak dalej, więc byłem bardzo szczęśliwy, że rzeczywiście po tych chyba 5 miesiącach można było w końcu ten film znowu pokazać na żywo. Wcześniej 4 nominacje dla filmu prestiżowe, jeszcze dodajmy do Orłów, do Polskiej Nagrody Filmowej, w tym 3 dla ciebie, dosyć niezwykła sytuacja, bo 2 razy za odkrycie roku i za scenariusz i za reżyserię, potem no już naprawdę wielki prestiż, nominacja w kategorii najlepsza reżyseria, no i wreszcie najlepszy film. Nie byle co, jak na debiutanta. No to był szok. Szczerze mówiąc, liczyłem tylko na odkrycie. Można powiedzieć, że mógłbym to obstawić u Bugmachera, gdybym grał, ale nie spodziewałem się nominacji do najlepszego filmu. No, przy tym są ogromne produkcje się znalazły, zeszłoroczne. No tak, i ogromna konkurencja. Super miłe, oczywiście. To jest tak, że mam świadomość tego, co się wydarzyło przez ten rok i jak bardzo udało nam się wszystkim, myślę, mi również, zaistnieć w środowisku, w świadomości środowiska. No i to jest bezcenne, tego się nie kupi. No i to jest to, co najważniejsze dla reżysera, jak sądzę, po debiucie, że różne drzwi się otwierają. No to jeszcze na moment szybciutko wróćmy do tych ostatnich nagród, bo po Sopocie, właściwie to jest z miasta do miasta chyba przyjeżdżałeś, Grand Prix w Koszalinie, Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Mało tego, również Nagroda Dziennikarzy, co nie takie oczywiste i nie zawsze te wybory się ze sobą łączą, tak jak w twoim wypadku. No cóż mogę powiedzieć. Podziękować. Już dziękowałem, ale tak jeszcze raz bardzo dziękuję. Świetne jury, prawda, z zawodowców, których od lat podziwiam. Też dużo tytuły, dużo tak naprawdę premier na tym festiwalu było, więc to też nie było wcale oczywiste, że dostaniemy nagrodę, a jeszcze główną to całkiem, prawda? Kilku filmów sam nie widziałem jeszcze, więc no to wszystko jest no niesamowite. Ja też już tak trochę nie wiem, jak na to reagować, no bo to oczywiście to jest bardzo... To no jest, miłe bez wątpienia dla autora. Tak, ale jakby... To ma w sobie takie dwie strony, prawda? Tak, jednocześnie mobilizujące, z drugiej strony trochę onieśmielające, no bo... Oczekiwania rosną. Tak, ale nagrody zawsze są dodatkiem do tego wszystkiego, do tej ciężkiej pracy. Nie robi się filmów po nagrody. Ja nigdy nie robiłem filmu po nagrody. Jeśli po cokolwiek robiłem film, to po festiwale, czyli po to, żeby film był oglądany. Ja się strasznie cieszę z każdej selekcji i jak tylko dostaję informację od naszej agentki sprzedaży, że film gdzieś się dostał, no to jestem szczęśliwy, bo ja mam już to potwierdzenie na papierze, film zostanie wyświetlony, kolejne kilkadziesiąt czy ileś tam osób go zobaczy. Natomiast nagroda to już jest wypadkowa, czasami różnych gustów, prawda, jakiegoś przypadku. Więc no to bardzo cieszy, to mobilizuje, to cieszy. Ja cały czas czekam na nagrody dla kogoś z ekipy, głównie z obsady. Ja wiem, że te nagrody są dla wszystkich poniekąd. To znaczy, to jest mój debiut, czasem dostaję jakby indywidualnie coś za reżyserię, ale te nagrody ja czuję, że one są dla wszystkich, ale bardzo, bardzo marzy mi się, że czy to Marek Braun, czy Marcin Zarzeczny, czy Marcin Hycnar, albo Michał Dymek, autor zdjęć, wspaniałych zdjęć, w końcu też zostaną tak z imienia i nazwiska docenieni, bo to by było już takie spełnienie dla mnie. To myślę, że może być nieco trudniejsze, bo jednak twój film, i tu absolutny wielki ukłon w stosunku do ciebie, że nie sięgnąłeś po tak zwane gwiazdy, czyli oczywistych aktorów, bardzo znanych i często spotykanych na dużym ekranie, tylko jednak sięgnąłeś po bardzo dobrych aktorów, ale może niekoniecznie szerokiej publiczności znanych w tym momencie. I myślę, że trudno tu pewnie wyróżniać na przykład tego jednego z całej aktorskiej ekipy, bo to troszeczkę praca zbiorowa, bo taki jest ten film. To jest ta jedność miejsca, czasu i akcji przecież i oni właściwie są cały czas razem. Nie wyobrażałem sobie, szczerze mówiąc, innego podejścia w ogóle do obsady, właśnie przez ten ogrom postaci, ale też przez taką specyficzną fakturę, jaką chcieliśmy z Michałem Dymkiem, autorem zdjęć, uzyskać, czyli maksymalnego realizmu, wręcz naturalizmu. Trochę tak jakbyśmy z kamerą reporterską, tylko lepszej jakości, weszli w sam środek tego żywiołu, tego wypadku drogowego. I tutaj, szczerze mówiąc, nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, że, nie wiem, 3 główne postaci to są aktorzy z pierwszych stron gazet, a cała reszta to są chyba amatorzy, bo oni są znani. Chciałem, żeby ta historia była jakaś taka równa dla widza, żeby nic nie odciągnęło. I wiarygodna uwagi. Dzięki temu. Dzięki tak? temu jakaś taka przeszywająca, autentyczna. Do rozmowy z Bartoszem Kruchlikiem wrócimy w Trójkoło Filmowo już za chwilę. A jeśli ktoś jeszcze nie widział Supernowej, absolutnie polecam, to informacja, że ten film bez problemu znajdziemy w sieci, także możemy go obejrzeć w domu online. Pozostańmy przez chwilę jeszcze z muzyką z filmu Baby Driver, bo samochód, czy właściwie samochody odgrywają ważną rolę w filmie Bartosza Kruchlika. Michał Dymek to nie nowy dla Ciebie współpracownik, bo Wy przecież już pracowaliście razem przy etiudach szkolnych jeszcze w czasach, zresztą nie tak odległych, bo to całkiem niedawno było, studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej, prawda? Adaptacja? Dla mnie to już lata świetlne, 5 lat temu, więc tak, adaptacja, czyli mój film dyplomowy, to była nasza pierwsza współpraca. Co ciekawe, również film o wypadku drogowym, tylko zrobiony z zupełnie innego punktu wyjścia, bo tak jak tutaj wszystko dzieje się na naszych oczach, a ta werystyczna kamera jest po prostu takim żywiołem, całe zdjęcia są zrobione z ręki, tak w adaptacji kamera na statywie, kilkanaście statycznych ujęć, bardzo mrocznych, bardzo ciemno poświeconych w niskim kluczu, tutaj w supernowej żar lejący się z nieba, jasność, więc ten sam temat przez tego samego operatora ujęty jakby na dwóch biegunach, to jest bardzo ciekawe, że Michał jakoś tak plastycznie potrafi się wpasować do tego, czego wymaga tekst, bo jakoś i adaptację, i supernową oboje czuliśmy podobnie. Ja też nie widziałem adaptacji jako jakąś taką rozegraną materię na ekranie, prawda, szybkie szwęki, nerw i tak dalej. Widziałem, że tam jest jakiś taki zastój. Michał czuł to podobnie. Tu z kolei po lekturze od razu nastąpiło połączenie. To znaczy od razu wyświetlił nam się komunikat, że to jest dokumentalne, że to jest brudne, jakieś takie trochę z ziemi, prawdziwe. I to jest niesamowite. No mam nadzieję, że jak tylko Michał będzie miał terminy, bo jest teraz rozchwytywanym operatorem, to zrobimy jeszcze coś w przyszłości. No właśnie, ten główny motyw supernowej, tak jak wspomniałeś, to wypadek samochodowy gdzieś na wiejskiej drodze, no ale też inne motywy i ludzkie, i te takie bardziej obiektywne, typu korupcja polityczna właściwie. Tak, aczkolwiek moim punktem wyjścia było to, żeby przyjrzeć się po prostu ludziom w momencie, kiedy oni są najsłabsi, bezbronni, odarci ze swoich masek, prawda, z możliwości, które mogą mieć, chociaż tutaj jeden z bohaterów ma te możliwości, bo ma immunitet. Bo ma wpływy. Tak, bo ma wpływy, ale to było dla mnie najciekawsze i w ogóle coś tak uniwersalnego, jak wiejska pusta droga, a nagle boom i to wszystko znaczy coś innego dla kilkudziesięciu osób, a później się jednak we wspólnym mianowniku okazuje, że w sumie znaczy to coś bardzo podobnego dla nich wszystkich. To było dla mnie jakby najcenniejsze, a to, że tam są tacy, a nie inni bohaterowie, to jest dekoracja, to jest jakby coś, dzięki czemu ta historia posuwa się do przodu, prawda? Że my ją chcemy obserwować, bo na przykład marzy mi się w życiu, nie wiem, czy to dziwnie zabrzmi, jeszcze jeden film o tragedii drogowej i jeszcze inaczej chciałbym do tego podejść. Tak jak w adaptacji kamery włączyłem w dniu pogrzebu, a dokładnie na stypie, tak jak w supernowej i tam było trochę rozliczenie z takim wewnętrznym, wewnątrz rodzinnym oskarżaniem się o winę i tak dalej. Tak jak w supernowej oglądamy jakby tu i teraz, tak marzy mi się jeszcze jeden film rozpisany w ogóle na lata. Na dłuższy okres, tak? Na dłuższy okres i na inny punkt wyjścia. Ten projekt jest bardzo w powijakach, jeśli ja go zrobię, to naprawdę to musi minąć dużo lat, no bo jeszcze, kiedyś, do tego, jeszcze do tego nie dojrzałem, ale bardzo mnie kręci jako filmowca takie pojęcie pod tytułem niemożność pogodzenia się z czymś. Czyli prawda? Trauma po prostu jakaś powypadkowa, tak? Tylko właśnie, no, nie trauma już rozpisana na krótki okres, typu jeden dzień, tudzież kilka tygodni, tylko chciałbym zobaczyć bohatera i jego twarz poobserwować, kiedy mija 10 lat, prawda? A zdarzenie, które zmieniło jego życie, jest cały czas takim żywym nerwem na jego twarzy. Bardzo mnie to interesuje, a punkt wyjścia wypadek to po prostu jest strasznie uniwersalne. Gdybyśmy w jakiejś innej rzeczywistości żyli i w inny sposób, nie wiem, się poruszali, czy w ogóle na innych zasadach świat by funkcjonował, to wtedy w tamtym świecie może bym inny punkt wyjścia sobie objął. Wypadek jest po prostu czymś takim, co wszędzie zrozumiałe, pod każdą szerokością geograficzną. A no właśnie, o to też cię chciałem zapytać, bo mówiliśmy o Koszalinie, ale z Koszalina zaraz musiałeś jechać po nagrodę do Zielonej Góry na Festiwal Filmu i Teatru, a z Zielonej Góry z kolei do Tarnowa, tam kolejne Grand Prix, główna nagroda jury profesjonalnego i to historia sprzed tygodnia, bardzo świeża. No właśnie, ale też miałeś okazję pokazywać Supernową za granicą i też były sukcesy, wspomniałeś o Tallinie, ale to nie jedyne miejsce, prawda? Tak, pokazywaliśmy też ten film w Indiach na takim dużym festiwalu w mieście Pune i tam z kolei pojechał na festiwal Michał Pawlik, czyli filmowy policjant młody i nigdy nie zapomnę, jak napisał mi po premierze, że właśnie po seansie podchodzili do niego Hindusi, prawda, starsi ludzie i po prostu nie mogli uwierzyć, że ta historia rodem z ich dróg dzieje się gdzieś na zachodzie. Dali takie potwierdzenie, że po prostu to jest uniwersalne. Myśleli, że to jest kompletna fikcja, prawda, wymyślona i tak, no to jest film fikcyjny, ale gdzieś jakby zaczynem jest to, co się dzieje dookoła. Tak, wygląda absolutnie wiarygodnie. W innej kulturze, w innym języku, prawda, widzowie nie mogli uwierzyć, że coś jest tak bardzo podobnego do ich świata. Więc to było bardzo zaskakujące. Pamiętam, że na festiwalu w Tallinie też były, na rozmowie z widzami po seansie, też padały takie słowa, że w sumie to jest ich historia. Oni mieli takie coś niedawno. Więc to jest super, bo ja wiedziałem, że robię film uniwersalny, ale tylko dlatego, że wiedziałem, że ja się skupiam na człowieku, a nie na tym, że jakiś gorący temat biorę na tapetę, nie? Że to jest jakiś konkretny wypadek, czy coś takiego. W ogóle mnie to nie interesowało. I to się świetnie potwierdziło, że ludzie to po prostu rozumieją tak przez siebie, tak nie intelektualnie, tylko jakoś tak od środka. Tyle Bartosz Kruchlik, autor filmu Supernowa. Tak jak mówiłem, film już dostępny w internecie, bo oczywiście swoją oficjalną premierę kinową miał już w zeszłym roku. Absolutnie polecamy. No i pomyślałem sobie, że właściwie Bartosza Kruchlika muszę chyba niedługo znowu zaprosić do Trójkowo-Filmowo, bo wiem, że reżyser przygotowuje już swój kolejny film fabularny. No i te prace są już też mocno zaawansowane. Tymczasem dzisiaj już do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński, a przed 17 jeszcze pozostańmy z muzyką z filmu Wayna Wanga, Centrum Świata. Bob Holroyd.